Virginia Woolf. Yazılmamış bir roman. Seslendiren Akın Altan. İnsanın gözlerini okuduğu gazeteden ayırıp zavallı kadının yüzüne çevirmesi için böylesi bir mutsuzluk ifadesi yeterliydi. Olmadığında harcı alem, olduğundaysa sanki insan kaderinin sembolü yapan o ifade. Hayat insanların gözlerinde gördüklerimizdir. Hayat onların görüp geçirdikleridir. Gizlemeye çalışsalar da, bilmezden gelseler de saklayamadıkları. Neyi peki? Hayat işte böyle bir şey galiba. Yüz yüze beş kişi. Beş görmüş geçirmiş yüz. Ve her yüzde bir şeylerin bilgisi. Tuhaf. Nasıl da saklamaya çabalıyorlar bunu. Bu yüzlerin hepsinde ağzı sıkılık kol geziyor. Dudaklar mühürlü, gözler yarı kapalı, her biri bildiğini ele vermemeye ya da boşa çıkarmaya yarayacak bir şeyler yapıyor. Biri sigara içiyor, diğeri okuyor. Üçüncüsü bir not defterine harcamalarını yazıyor. Bir dördüncü, karşıda duran yol haritasına bakıyor. Ve beşinci bir kadın, İşin kötüsü onun hiçbir şey yapmıyor olması. Yaşamı izliyor. Vah benim zavallı talihsiz kadınım. Sen bu oyunu oynaya dur. Hepimiz adına yap bunu. Sezdirmeden. Beni duymuş gibi bakındı. Yerinde şöyle bir doğrulup iç geçirdi. Özür diler. Bir yandan da bana, ah bir bilseniz der gibi bir hali vardı. Sonra yine yaşamı izlemeye koyuldu. Ben zaten biliyorum, dedi usulca. Görgü kuralları uğruna gözümü Times'tan ayırmadan. Her şeyi biliyorum. Dün Paris'te Almanya ve müttefikler arasında barış resmen ilan edildi. İtalyan Başbakanı, Signor Nitte Doncaster'de bir yolcu treniyle yük treni çarpıştı. Hepimiz biliyoruz. Aslında Times biliyor. Fakat bilmiyormuş gibi yapıyoruz. Gözlerim tekrar gazetenin ucundan öteye kaydı. Kadın şöyle bir ürpermiş, kolunu tuhaf bir hareketle sırtının ortasına seyirtmiş, başını sallıyordu. Tekrardan yaşam bilgileri kaynağıma döndüm. Ne isterseniz seçin, dedim. Doğumlar, ölümler, evlilikler, dava tutanakları, kuşların alışkanlıkları, Leonardo da Vinci, Sanhills cinayeti, yüksek ücretler ve hayat pahalılığı. Evet, ne isterseniz seçin, diye yineledim. Hepsi Times'ta. Yüzünde bir bıkkınlıkla başını yine iki yana salladı. Ta ki hareket etmekten yorulan bir kapak gibi boynuna oturtana dek. Times, onun çektiklerine nereden çare bulacaktı? Bazıları da ilişkiyi yasaklamakla meşguldü. Yaşama verilebilecek en iyi yanıt, gazeteyi şöyle tam kare katlayıp kaldırmaktı. Yaşam karşısında kat kat, buruşuk, yine de dayanıklı. Ben de öyle yaptım. Sonra da görünmez bir kalkan ardında etrafa hızla göz gezdirdim. Ama kadın kalkanımı delip geçiverdi. Sanki derinliklerinde işleyebileceği cesaret tortuları arar gibi uzun uzun gözlerime baktı. Ama o seyirme yok mu? Bütün ümitleri boşa çıkarıyor, gizli anlaşmamızı bozuyordu. Böylece Suriye'ye ve sınırın ötesine, Sussex'e dek sarsıla sarsıla yol aldık. Ben gözlerimi yaşamın ta kendisine diktiğimden, diğer yolcuların bir bir inip gittiklerini, okuyan adamı saymazsak, tümüyle yalnız kaldığımızı fark etmemiştim. İşte, Üç Köprü istasyonundaydık. Yavaşça platforma yanaşıp durduk. Adam bizi bırakıp gidecek miydi? Her iki ihtimal içinde dua ettim. Sonunda kalması için dua ettim. Tam o sırada ayağa kalktı. Gazetesini kibirli bir edayla artık işe yaramaz bir şey gibi buruşturup kapıyı hışımla açtı ve bizi yalnız bırakıp gitti. Mutsuz kadın biraz öne eğilip, bitkin, solgun benimle sohbete başladı. İstasyonlardan, tatillerden, Eastbourne'daki erkek kardeşlerden, yılın hangi bölümünde olduğumuzdan, başı mıydı sonu mu, şimdi hatırlamıyorum, dem vurup durdu. En sonunda pencereden bakıp, eminim sadece yaşamı görerek soluklandı. uzakta olmak. İşte bunun kötülüğü de bu. Eyvah, işte felaket gelip çatmıştı. Yengem, sesinin kesin tonu soğuk çelik üzerinde bir limon damlası gibiydi. Aslında benimle değil, kendi kendine konuşarak mırıldanmayı sürdürdü. Duysa saçma derdi. Zaten herkes öyle diyor ya. Konuşurken kıpır kıpırdı. Vücudunu saran deri soyulup da tavukçu vitrinine koyulmuş bir kümes hayvanınki gibiydi. Ah şu inek, dedi sinirle. Sanki çayırdaki koca gövdeli inek çok dikkatini çekmiş, böylece de onu olası bir boş boğazlıktan kurtarmıştı. Sonra şöyle bir ürperip, önceden de gördüğüm o tuhaf kaba hareketi yaptı. Sanki bir sinir kasılmasının ardından omuzları arasında bir yer yanıyor ya da kaşınıyormuş gibi. Sonra yine dünyanın en mutsuz kadını oluverdi. Ben de bir kez daha kızı verdim ona. Her ne kadar o ilk hislerim ne olmasa da. Çünkü bir neden varsa ve ben bu nedeni biliyorsam, izler yaşamdan silinmiş oluyordu. Yengeler, dedim. Dudakları söyleyeceği kelimeyle birlikte ağzından zehir dökülecekmişçesine büzüldü, öyle kaldı. Tüm yaptığı eldivenini alıp cam üzerinde bir noktaya sert hareketle sürtmek oldu. Sanki bir lekeyi, izi çıkmaz bir pisliği temizlemeye çalışıyormuş gibi sürtüyordu. Aslında onun tüm sürtüşlerine karşın leke çıkmıyordu. Tekrar bir ürperiş ve artık alıştığım o kol hareketiyle yerine gömüldü. Bir şey beni de eldivenimi alıp penceremi ovalamaya zorladı. Benim tarafımdaki camda da küçük bir leke vardı. Tüm ovuşturmalarıma karşın çıkmadı. Sonra vücudumda bir sinir kasılması oldu. Kolumu kıvırıp sırtımın ortasına götürdüm. Benim derim de tavukçunun vitrinindeki yeni soyulmuş piliç derisi gibi olmuştu. Omuzlarım arasında bir nokta kaşındı ve bu soğuk soyulmuş deri hissi beni sinir etti. Oraya ulaşabilir miydim? Sezdirmeden denedim. Fakat kadın gördü. Derin bir alay ve acı dolu bir gülüş yüzünde belirip kayboldu. Fakat iletişim kurmayı başarmış, gizini paylaşmış, zehirini bana geçirmişti. Artık konuşmasa da olurdu. Tekrar köşeme gömülüp gözlerime, onun gözlerine karşı kalkan çektim. Sadece yamaçları, vadileri, grileri, morları, kışa ait yer şekillerini izledim. Artık mesajını almıştım. Bakışlarının ötesini okuyup gizini çözmüştüm. Yengenin adı Hilda. Hilda? Hilda. Hilda Marsh. Taptaze açan Hilda. Koca yürekli, anaç. Araba yaklaşırken Hilda, elinde bozuk paralarla kapıda bekliyor. Zavallı mini, nasıl da çekirgeye benziyor. Her zamankinden de çok. Yine geçen seneki eski mantosu. Eh tabii ya, bu zamanda iki çocuklu biri daha fazlasını nasıl yapsın? Dur mini, ben veririm. İşte buyurun şoför bey, ben varken izin vermem. İçeri gel mini. Sepet ne kelime, seni bile taşırım. Böylece yemek odasına girerler. Çocuklar, Mine halanız geldi. Bıçaklar, çatallar usulca tabaklara daldırılıyor. Birden ayaklanıyorlar. Bob ve Barbara. Elleri kolları havada. Tekrar sandalyelerine oturtulup ağızları dolu kaldıkları yerden devam ediyorlar. Biz bunları atlayacağız. Süslemeleri, perdeleri, yonca desenli porselen tabakları, dikdörtgen şekilli sarı peyniri, beyaz kara bisküvileri atlayacağız. Ah durun, o da ne? Öğle yemeğinin ortalarına doğru yine o kaşıntılardan biri. Bob kaşığı ağzında ona bakıyor. Tatlını bitir Bob. Hilda çok ayıplıyor. Niye kaşınıyor ki? Atlayalım, atlayalım üst kata kadar olan her şeyi. Pirinç kenarlı, muşamba kaplı merdivenleri. Ah işte. Eastbourne evlerinin damlarına bakan küçük bir yatak odası. Tırtıl sırtı gibi bir o yana bir bu yana zikzaklı damlar. Kırmızı sarı çizgili, mavi siyah ahşap kaplamalı. Evet mini, kapı kapandı. Hilda tüm haşmetiyle aşağı inerken sen sepetinin iplerini çöz. Yatağın üstüne şöyle gösterişsiz bir gecelik çıkar. Tüylü terliklerin yanında kal. Ayna? Hayır, aynadan uzak dur. Düzgün hareketlerle şapkanı tutan tokaları çıkar. Belki deniz kabuğu şeklindeki kutuda bir şey vardır. Şöyle bir salla. Geçen seneki ince iğne. Hepsi o kadar. Sonra burun çekiş, iç çekiş, pencere kenarında oturuş. Bir aralık öğlen sonrasında saat 3'te yağmur çiseliyor. Manifaturacı dükkanının çatı penceresinden görünen bir ışık, hizmetçilerin odasından görünen bir başka ışık. Ama bu dışarı süzülüyor. Bunlar ona bakma isteği vermiyor. Bir anlık boşluk. Sonra, ne düşünüyorsun? Durun, arkasına geçip bakayım. Uyuyor ya da uyur gibi yapıyor. Öğleden sonra saat 3'te pencere kenarında oturmaya ne der acaba? Sağlık, para, tepeler, tanrısı? Evet, koltuğun tam kenarına ilişmiş, Eastbourne'un damlarını seyreden Mini Marsh tanrıya dua ediyor. Buraya kadar iyi. Pencere camını da temizleyebilir. Sanki tanrıyı daha iyi görmeye çalışır gibi. Acaba hangi tanrıyı görüyor? Mini Marsh'ın tanrısı hangisi? Eastbourne'un arka sokaklarının tanrısı mı? Öğleden sonra saat 3'ün tanrısı mı? Ben de görüyorum damları. Göğü ben de görüyorum. Fakat şu tanrıyı görme işi. Prens Albert'tan çok Başkan Kruger'ı görmek gibi mi? Bundan iyisini de söyleyemem. Onu bir sandalyeye oturmuş görüyorum. Siyah redingotlu. Öyle çok yükseklerde değil. Belki oturması için bir iki bulut ayarlayabilirim. Sonra bulutlar arasından görünen eline de bir değnek, yoksa bir çomak mı? Siyah, kalın, budaklı, yaşlı, acımasız bir zorba, şu Mini'nin tanrısı. Kaşıntıyı, yanma ve ürpertiyi o mu gönderdi? Onun için mi dua ediyor Mini? Pencereden çıkarmaya çalıştığı şey bir günah lekesi. Bir suç işledi demek ki. Suçlar arasından seçmek bana kalıyor. Dört bir yan ağaç dolu, yazın çan çiçekleri, şurada girişte, baharda çuha çiçekleri. 20 yıl önceki bir ayrılık mı? Ya da tutulmamış sözler? Mini'ninkiler değildir, o sadıktır. Annesine ne kadar iyi bakmıştı. Kenardaki tüm parası mezar taşına, camın altındaki çelenklere, vazodaki nergislere. Fakat galiba konudan sapıyorum. Bir suç. Yasını tuttu. Sırrını derinlere gömdü diyecekler. Kadınlığını da diyecekler. Şu bilgiç insanlar. Ne saçmalık ona cinsiyet yüklemek. Hayır, ya da böyle bir şey bulmalı. 20 yıl öncesi Craydon sokaklarında yürüyor, manifaturacının vitrininde elektrik ışığında parıldayan deste deste eflatun kurdele gözünü alıyor. Amaçsız dolanıyor. Saat 6:30. Koşarsa hala eve yetişebilir. Sallanan cam kapıyı itip açıyor. Ucuzluk zamanı. Gösterişsiz tezgahlar kurdele dolu. Durup birini çekiyor. Büyük güllü bir diğerine parmaklarıyla dokunuyor. Seçmeye gerek yok. Almaya da. Her tezgah sürprizlerle dolu. 7'ye kadar açığız. Saat 7 oluyor. Telaşla eve koşuyor. Varıyor ama çok geç. Komşular, doktor, küçük kardeşi, kaynayan çaydanlık, hastane, ölü ya da sadece olayın şoku. Suçlama mı? İyi de ayrıntıların ne önemi var? Üstünde taşıdığı bir şey önemli olan. Bir leke, bir suç. Cezası çekilecek bir şey. Her zaman orada, omuzları arasında. Evet, diye onaylıyor sanki beni. İşlediğin bir suç. İşledin ya da işlemedin umurumda değil. Benim istediğim bu değil. Manifaturacının vitrini eflatunlara bulanmış. Bu iyi. Belki biraz ucuz. Biraz beylik ama insanların suçlar arasından seçme şansı varsa öyle de çoklar ki. Durun yine kolaçan edeyim. Hala uyuyor. Ya da numara yapıyor. Solgun, bitkin, ağzı kapalı, İnatçı bir ifade. Tahminimizden de fazla cinsiyet belirtisi 0. Suçların çoğu sana uymuyor. Senin suçun hafifti. Ne ki bedeli ağırdı. Şimdi kilise kapısı açılıp sert tahta sıra onu buyur ediyor. Kahverengi döşeme üzerinde diz çöküyor. Her gün, kış, yaz, gün doğumu, gün batımı, işte orada, dua ediyor. tüm günahlarından arınıyor. Sonsuza dek arınıyor. Bir nokta onları çekiyor. Büyük, kırmızı, yanan bir nokta. Sonra yine o ürperti. Çocuklar işaret ediyor. Bab bugün öğle yemeğinde, en kötüsü de yaşlı kadınlar. Şimdi gel de duaya devam et. Kruger bulutlar arasına gömülmüş. Bulutlar, bir ressamın bir parça siyahlık kattığı gri yağlı boya fırçasıyla boyanmış gibi. Artık değneğin ucu da görünmez oldu. Hep böyle olur zaten. Tam onu görüp hissedersin, biri araya girer. Bu seferki Hilda. Nasıl da nefret ediyorsun ondan. Eminim gece banyo kapısını bile kapayacak. Aslında istediğin sadece soğuk su. Bazen gece kötü geçmişse bir banyo iyi gelir. Kahvaltıdaysa can, çocuklar, en kötüsü öğle ve akşam yemekleri, bazen arkadaşları da oluyor. Eğrelt otları tümden gizleyemiyor. Onlar da farkında bunun. Sonra ön taraftan dışarı çıkıyorsun. Dalgalar gri burada. Kağıtlar uçuşuyor. Yeşilimsi cam hava akımını tutuyor. Sandalyelerin her biri iki peni. Etmez ya, kumsal boyunca baizler olmalı. Aa, bir marsık. Şu da komik bir adam. Şunun da papağanı var. Zavallı küçük yaratıklar. Kimse yok mu burada Tanrı'yı düşünen? Orada, yukarıda, iskelenin üstünde, elinde değneği. Ama durun, gökte griden başka renk yok. Mavi ise de beyaz bulutlar onu gizliyor olmalı. Derken müzik, askeri marşlar. Ne balığı avlıyorlar acaba? Yakalayabilecekler mi? Çocuklar nasıl da izliyor. Pekala, öyleyse eve, geri, marş marş. Eve geri, marş marş. Kelimeler anlamlı. Şu favorili yaşlı adamın ağzından çıkmış olabilir. Hayır, hayır, o hiç konuşmadı. Fakat her şeyin anlamı var. Kapı girişlerindeki ilanların, mağaza vitrinlerinin üstündeki isimlerin, sepetlerdeki kırmızı meyvelerin, kuaförlerde kadın kafalarının, hepsi mini marş, diyor. İşte bir münasebetsiz. Ucuz yumurtalarım var. Hep böyle oluyor. Onu şelaleye doğru çekiyordum. Tam gaz deliliğe. Rüyadaki koyun sürüleri gibi öte yana dönünce parmaklarımın arasından kayıverdi. Ucuz yumurtalar. Dünya kıyılarında yaşayan zavallı mini marşa suçların, acıların, heyecan veya deliliklerin hiçbiri uymaz. Öğle yemeğine hiç geç kalmamış, asla yağmurluksuz yağmura yakalanmamış, yumurtaların ucuzluğuna hiç ilgisiz kalamamış. Derken eve varır, çizmelerini çıkarır. Seni çözebilmiş miyim? Aslında insan yüzü en ayrıntılı basılmış sayfalardan da kapsamlı. İnsan yüzü çoğu ifadeyi taşıyor, pek çoğunu da saklıyor. Şimdi gözleri açık dışarı bakıyor. İnsan gözünde, nasıl demeli, bir çatlak, bir bölme var. Öyle ki yakalıyorsun ama kelebek uçuveriyor. Akşam karanlığında sarı çiçek üstündeki pervane. Hareket et, elini kaldır, uzağa, yükseğe, öteye. Elimi bile kıpırdatmam. Öyle asılı kal. Titre yaşam, ruh, duygu. Mini marşa ilişkin her neyin varsa. Ben de kendi çiçeğimde. Atmaca tepeler üzerinde. Tek başına. Yoksa zaten değeri nedir ki yaşamın? Yükselmek. Akşam asılı kalmak. Öğlen, tepeler üstünde dolanmak. Bir elin hareketi, aşağı, yukarı. Sonra tekrar havada asılı. Tek başına, görünmeden, aşağılardaki her şeyi çok sessiz, çok güzel görmek. Kimse görmez, kimse aldırmazken. Başkalarının gözleri hapishanelerimiz, düşünceleri parmaklıklarımız. Üstümüzde hava, aşağımızda hava. Ve ay ve ölümsüzlük. Aman, durun, çimlere düşüyorum. Sen de mi aşağıdasın? Köşedeki. Adın ne senin? Kadın. Mini marş. Böyle bir at mı? İşte orada tomurcuğuna sıkı sarılmış. Çantasını açıp içinden boş bir kabuk çıkarıyor. Bir yumurta. Kimdi yumurtalar ucuz diyen? Sen mi, ben mi? Ah, sizdiniz tabii. Eve dönerken Hatırlıyor musunuz? Yaşlı adam ansızın şemsiyesini açarken, yoksa hapşırırken miydi? Her neyse, Kruger gitti. Siz de marş marş eve geldiniz. Çizmelerinizi çıkardınız. Şimdi de dizlerinizin üzerine, içine küçük, köşeli kabuk parçalarının düştüğü mendilinizi yayıyorsunuz. Harita parçaları, bir boz yap oyunu ya da. Onları tekrar birleştirebilmeyi isterdim. Şöyle kıpırdamadan otursanız. Dizlerini oynattı. Harita tekrar dağıldı. Antların eteklerinden aşağı beyaz mermer bloklar dökülüyor, dağılıyor. Bütün bir katırlı İspanyol birliğini yerle bir ederek, tümünü birden, Drake'in yağmaladıkları, altın ve gümüş. Neyse, geri dönelim. Neye? Nereye? Kapıyı açtı, şemsiyesini yerine koydu. Söylemeye gerek yok. Aşağıdan gelen et kokusunu söylemeye de. Nokta, nokta, nokta. Fakat atamayacaklarım, başım öne eğik, gözlerim kapalı, bir taburun gözü pekliği ve bir boğanın körlüğüyle saldırıp dağıtman gerekenler, eğrelti otlarının gerisindekilerdir, gezgin tüccarlar. Yani şu ana kadar kuşkusuz nasılsa giderler, hatta daha iyisi ortaya çıkarlar diye değinmemiştim onlara. Hep böyle olur çünkü. Öykü zengin ve tunturaklı sözlerle, kader ve trajedi konularıyla devam edince, üç olmasa bile iki gezgin tüccar ve bir koru dolusu yıldız kalkan da gelir peşinden. Yıldız kalkan yaprakları gezgin tüccarı yarım yamalak gizliyordu. Fundalık olsa tümden gizlerdi onu. Üstelik açlığını duyduğum kırmızıyla beyazı da sunardı bana. Fakat Eastbourne'da, Aralık'ta, marşların masasında fundalıklar. Hayır, hayır, buna cesaret edemem. Bu bir şarapla sirke, fırfırla eğrelti otu sorunu. Belki ileride, gün gelir deniz kıyısında kullanırım. Dahası içimde, yeşil oymaları ve kırık camı tatlı tatlı delip geçen bir şey hissediyorum. Karşıdaki adama bakma, onu gözleme isteği bu. Yapabildiğince. Marşların Jimmy diye çağırdığı James Magridge mi? Mini, bunu bitirene kadar kaşınmayacağına söz vermelisin. James Magridge düğmeler içinde seyahat eder mi desek? Fakat daha onlardan söz etme zamanı gelmedi. Uzun bir karton üzerinde irili ufaklı, kimi tavus gözlü, kimi mat altın rengi, kimi taşa benzer, bazıları mercan serpme. Fakat dediğim gibi daha zamanı gelmedi. Gezer durur Jimmy. Perşembeleri Eastbourne günü. Marşlarla yemek yer. Kırmızı yüzü, ufak donuk gözleri. Sıradan denemez ama müthiş iştahı. Bu iyi. Ekmeğiyle salçayı temizleyene kadar Minnie'ye bakamaz. Peçete dörtgen katlanmış. İyi de bu çok ilkelce ve hadi ben neyse okurda ne etki bırakır bilemem. Şimdi Magritte'in evine girip orayı canlandıralım. Evet, evdeki çizmeleri pazar günleri kendisi onarır. Trot okur. Özel merakına gelince. Güller, karısı emekli hemşire. İlginç. Tanrı aşkına bırakın bir kadının adı da benim beğendiğim bir şey olsun. Ne gezer? O da zihnimin doğmamış çocuklarından biri. Yasaklanmış ama yine de sevdiğim, fundalıklarım gibi. Yazılan her romanda kaç kişi ölür? En iyiler, en sevilenler ölürken Magritte yaşar. Bu yaşamın hatası. İşte Minnie şu an karşıda yumurtasını yiyor. Sıranın öbür ucundaysa, Lewis'u geçtik mi? Jimmy olmalı. Yine niye ürperiyor bu kadın? Magritte olmalı, yaşamın hatası. Yaşam kurallarını kabul ettirir. Yaşam yolları kapar. Yaşam eğrelti otlarının gerisinde. Yaşam bir tiran ama zorba değil. Hayır, inanın ben kendi isteğimle buradayım. Tanrı biliyor ya, eğreltiler ve şişelerin, ıslak masanın ve lekeli şişelerin ötesinde bir şey çekiyor beni. Engel olunamaz bir güçle kendimi sağlam bir gövde üzerine bir yere, güçlü bir sırt üzerine, Magritte'in ruhunda, gövdesinde girip ayak basabileceğim neresi varsa oraya yerleştirmeye geliyorum. Vücut çatısındaki inanılmaz denge, bel kemiği, bir balinanınki kadar sert, meşe kadar düz, kalçalar boğum boğum, kaslar gemici muşambası kadar sıkı, kırmızı oyuklar, kalbin açılıp kapanışı, et parçaları düşüyor yukarıdan. Bira geliyor çağal çağal. Kana karışacak. Gözlere varıyoruz böylece, gözlere geldik. Yıldız kalkanların gerisinde bir şey görüyorlar. Siyah, beyaz, donuk. Sonra tekrar tabak. Yıldız kalkanların ardında yaşlı kadını görüyorlar. Marş'ın ablası. Hilda daha benim tipim. Gözler şimdi masa örtüsünde. Marş, Morris'lerin ne derdi olduğunu hemen anlardı. Bunu tekrar söyle. Peynir geldi, tekrar tabak. Çevir, tombul parmaklar. Şimdi karşıdaki kadın. Marş'ın ablası. Marş'a hiç benzemiyor. Perişan, yaşlı bir kadın. Tavukları doyurmalısın. Asıl konuya gelince. Onu böyle kaşındıran ne? Söylediğim şey değil herhalde. Ah, ah, ah. Şu yaşlı kadınlar yok mu? Ah, ah. Evet Mini, kaşındığını biliyorum. Fakat biraz dayan. James Muggeridge. Ah, ah, ah. Ne güzel bir ses. Tahtaya vurulan plastik bir sopanın sesi gibi. Denizler kabarıp ortalık bulutlanınca yaşlı bir balina avcısının kalbinin atışı gibi. Ah, ah. Sıkıntılı ruhları sakinleştirip avutmaya çalışan, onları ketenden bezlere sarıp güle güle gidin, hepinize bol şans diyen, sonradan Magriç'e güllerinden birini onun için koparacağını bilse de özel merakınız nedir diye soran. İşte bitti, artık bitti. Sırada ne var? Bayan, treninizi kaçıracaksınız. Trenler beklemez. Bu adam böyle işte. Yankılanan ses de bu. Aziz Polim ve otobüslerin sesi. Fakat ayrıntıları atacaktık. Muggeridge, biraz daha kalmaz mıydınız? Demek gitmek zorundasınız. Bugün öğleden sonra şu küçük arabalardan biriyle Eastbourne'dan mı geçeceksiniz? Şu yeşil karton kutular arasında kaybolmuş, bazen bir taşanıt gibi kas katı, her an bir mezar, daha çok da bir mezarcı, bir tabut, at ve sürücünün olanca kasvetini taşıyan adam siz değil misiniz? Söyleyin bana. Fakat kapılar kapandı. Bir daha hiç karşılaşmayacağız Muggeridge. Elveda. Tamam tamam geliyorum. Evin ta tepesine. Bir dakika gecikeceğim. Bellekteki balçık nasıl da fır fır dönüyor. Bu canavarlar nasıl bir burgu bırakıyorlar arkalarında. Sular dalgalanıyor. Yosunlar bir yerde yeşil, bir yerde siyah. Kuma vura vura dalgalanıyorlar. Zerrecikleri tekrar birleşene dek. Her şey bir elekten geçiyor gibi. Yine de göze berrak ve durgun görünüyor. Dudaklarda gidenler için dualar. İnsanın öylesine tanıdığı, bir daha da göremeyeceği insanların ruhları için bir çeşit gömme töreni. James Muggeridge yok artık. Sonsuza dek. Evet, Mini. Artık buna dayanamayacağım. Tabii böyle dediyse. Durun bakayım ne yapıyor. Deniz kabuğunu en ince kıvrımlarına kadar fırçalıyor. Evet, evet, böyle dedi. Yatak odası duvarına dayanıp şarap rengi perdenin küçük toplarını çekiştirerek. İnsan kendi kendine konuşurken, kim konuşuyor acaba? Gömülen ruh, yerin ta dibine, en dibine itilen ruh. Örtüsünü çekip dünyadan ayrılan benlik. Belli korkak, fakat yine de karanlık dehlizlerde, elinde peneri huzursuz huzursuz bir aşağı bir yukarı dolanırken bir güzelliği var. Artık buna dayanamayacağım, diyor ruhu. Öğle yemeğindeki şu adam, Hilda, çocuklar. Aman tanrım, şimdi de hıçkırığı, kaderine yanan ruh olmalı bu. Bir oraya bir buraya itilip kakılan ruh. Ufala ufala kilim kadar bir yere sığmış. Belli belirsiz ayak izleri. Tümden yok olan bir evrenin küçülen dilimleri. Sevgi, yaşam, inanç, koca, çocuklar, genç kızlıkta ne harikalar, ne görkemli hayaller görülür bilmem. Benim için değil, benim için değil. Derken pandispanyalar. Tüyleri dökülmüş yaşlı köpek. Hayal etmeye çalıştığım boncuk işli minderler ve iç çamaşırlarıyla oyalanmak. Mini, ezilip hastaneye götürülse hemşireler ve doktorlar da şaşırırlardı. Gerçekler ve hayaller. Aradaki uzaklık. Sokağın sonunda mavi leke. Çay enfes. Pandispanya sıcak ya, yeter. Bir de köpek. Beni, sepetine dön ve bak bakalım annen sana ne getirmiş. Eldivenin sökük baş parmağını eline alıp şişi sırayla her deliğe meydan okur gibi daldırıp gri yünle bir ters bir düz örmeyi sürdürmekle sanki kendini kanıtlamaya çalışıyorsun. bir ters bir düz, geçirmeler, atmalar bir ağ örer gibi. İçinden Tanrı'nın geçeceği. Şşt, Tanrı'yı karıştırma. İlmekler ne kadar sıkı atılmış. Örüşünle gurur duyuyor olmalısın. Hiçbir şey ona engel olmamalı. Işık usulca üstüne düşsün. Bulutlar hani o ilk yeşil yaprağın ince damarlarını bile gösterecek şekilde kenara çekilsin. Kırlangıç dala tüneyip, ucundan sarkan yağmur damlasını düşürsün. Neden başını kaldırdın? Bir ses, bir düşünce mi? Ah tabii, yine şu eski hikaye. Camın ardındaki mor desteler değil mi? Aman Hilda geliyor. Eyvah, aşağılamalar, bağırış, çağırış. Çabuk çekilmeyi. Mini Marsh, eldivenini onardıktan sonra çekmeceye koyuyor. Çekmeceyi kaparken kararlı. Tabaktan yansıyan yüzünü görüyorum. Dudaklar büzülü, çene yukarıda. Şimdi ayakkabılarını bağlıyor. Sonra boğazını tutuyor. Broşun neden yapılmış? Öksü otu mu? Lades kemiği mi? Neler oluyor? Yanılmıyorsam nabzın hızlandı. Vakit geliyor, ağlar örülüyor. Niagara önümüzde. İşte kriz geliyor. Tanrı yardımcın olsun. Aşağıya sürükleniyor. Cesaret, cesaret. Dayan, göster kendini. Tanrı aşkına bırak paspasın üstünde durmayı, bırak. İşte kapı. Ben yanındayım. Konuş, karşı koy onu. Yık onu, mahvet. Ah, özür dilerim. Evet, Eastbourne'a geldik. Ben aşağıya uzatırım. Durun sapından tutayım. Evet, Mini. Birbirimize rol yapmamıza karşın seni çok iyi tanıyorum. İçini biliyorum. Tüm eşyanız bu mu? Çok teşekkürler. İyi ama neden etrafına bakınıyorsun? Hilda istasyona gelmeyecek, John da. Margaret ise Eastbourne'un uzak köşelerine doğru yol alıyor. Çantamın yanında durayım bayan. En güvenlisi bu. Karşılarım demişti. Ah işte gelmiş, oğlum. Ve birlikte yürüyüp giderler. Aklım öyle karıştı ki Mini. Evet Mini, sen daha iyi biliyorsun ya, yabancı bir genç. Dur, ona söyleyeceğim. Mini, Miss Marsh. Adı bu mu, onu da bilmiyorum ya. Mantosunun inip kalkışında tuhaf bir şey var. Bu doğru olamaz, hayır, hiç hoş değil. Bakın kapıya vardıklarında nasıl da kadına yol veriyor. Biletini buluyor. Şaka mı bu? Uzaklaşıyorlar. Yol boyu yan yana. Evet, kurgum yıkıldı. Neye dayanıyorum? Ne bilmiyorum. Bu Mini değil. Magrish diye biri hiç olmadı. Ben kimim? Hayat taş gibi katı. Ya o son görünüşleri? Genç adam kaldırıma çıkmış, kadın da beni hayrete düşürerek, baştan ayağa beni duygularla doldurarak, büyük yapının dibinden onu izliyor. Ne gizemli tipler. Anne ile oğul. Siz kimsiniz? Neden caddede yürüyorsunuz? Bu gece nerede yatacaksınız? Ya sonra? Ya yarın? Ah, her şey nasıl da karmakarışık fır dönüyor. Beni almış sürüyor. Peşlerine düşüyorum. Her yönde insanlar gidip geliyor. Beyaz ışık donuklaşmış dökülüyor. Dökme cam vitrinler, karanfiller, krizantemler, karanlık bahçelerde sarmaşıklar. Kapıda süt arabaları. Nereye gitsem sizi görüyorum. Gizemli ikili. Köşeyi dönüyorsunuz. Anneler ve oğullar. Siz, siz, hep siz. Hızlanıp peşlerine takılıyorum. Bu deniz olmalı. Her yer gri, küller gibi boz bulanık. Su şırıl şırıl akıyor. Dizlerimin üzerine yığılıp, o eski tuhaf törenlerle göçüp gitsem de hayranım size. Siz, tanımadığım insanlar. Kollarımı bir açsam, hepinizi kucaklarım. Bağrıma basarım. Tapılası dünya. Son.